Zullen we gewoon beginnen? Ja, laat maar doen. Patrick, ik hoor jou niet, hè? Ja, hoor je mij niet? Ja, daar ben je. Oh, nou ja, goed. Zal ik beginnen dan? Ja, doe maar. Nou, dan vertel ik eerst wat er in de nieuwsbv zit. Want big tech bedrijven zoals YouTube en Google en bedrijven met online platforms als Instagram en X moeten zich vanaf vandaag aan strengere regels houden om fake nieuws te bestrijden. Dat is allemaal afgedwongen door de Europese Unie. Maar hoe valt dit te controleren en wat zijn de consequenties als er toch fake nieuws gedeeld wordt? Dat hoor je dus zo meteen. Maar u hoorde hem al, het NOS-journaal met Jan van der Putten over de biologische boerensector die zich maar moeizaam ontwikkelt. Het aantal biologische boeren in Nederland groeit minder hard dan verwacht. Bij geitenhouders en pluimveehouders is zelfs sprake van krimp. Blijkt uit nieuwe cijfers die de NOS opvroeg bij de toezichthouder voor biologische productie. Michael Wilde is directeur van een organisatie die bioboeren vertegenwoordigt. En hij vertelt wat die krimp veroorzaakt. De hoofdreden, naast wat kleinere reden, is bedrijfseconomisch. Dus hele hoge kosten, hoge energiekosten, grondstofkosten die ze moeten betalen. En terwijl die hogere prijzen niet terug kunnen gehaald worden bij de consument. De Europese Commissie wil dat in 2030 een kwart van de landbouw biologisch is. Vorig jaar was het aandeel biolandbouw in Nederland 4,4%. In delen van Limburg en Brabant is overlast ontstaan door noodweer. Op een aantal plaatsen zijn straten en kelders ondergelopen. Op de A2 bij Meersen staat zoveel water op de snelweg dat het verkeer moet omrijden. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden geen treinen, doordat bij Vught een boom op het spoor is gevallen, mogelijk door blikseminslag. En het KNMI waarschuwt dat er vanmiddag in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland opnieuw flinke onweersbuien kunnen overtrekken. Demissionair minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken wordt door het kabinet voorgedragen om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris in Brussel. Op dit moment wordt zijn kandidatuur in de ministerraad bevestigd. Politiek verslaggever Mark Hamer. Ja, Hoekstra zit er zelf ook bij, Mark. Heeft hij gereageerd? Ja, hij was natuurlijk aanwezig bij de inloop. Hij nam er even de tijd voor en reageerde als volgt op zijn voordracht. Eer, een enorme verantwoordelijkheid. Ik ga ook mijn stinkende best doen voor Nederland en voor Europa. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben op dit moment de kandidaat van Nederland. Niet minder, maar ook niet meer. Het kan nu gemist worden in zo'n tijd van oorlog in Oekraïne als minister van Buitenlandse Zaken? Ja, heel eerlijk, dat is natuurlijk ook door mij heen gegaan. Ook vanwege de grote persoonlijke betrokkenheid die ik daarbij voel. Tegelijkertijd, dit is ook een hele grote verantwoordelijkheid, ook heel belangrijk voor Nederland. En niemand is onmisbaar, zeker ik niet. De minister-president, minister van Defensie, minister van Ontwikkelingssamenwerking doen ongelooflijk belangrijk werk op dat thema. En het kabinet zal daar gewoon vol mee doorgaan. Hoekstra, niemand is onmisbaar, zegt hij. Ja, er zijn er toch ook andere namen rondgegaan. Demissionair minister Sigrid Kaag, bijvoorbeeld. Die moet toch teleurgesteld zijn? Nou, dat probeerde ze in ieder geval wel te verbloemen. Maar toen ze aankwam, legde ik haar wel even voor dat we allemaal dachten dat zij de nieuwe eurocommissaris zou worden. Nou, volgens mij even een stapje terug. Ik wil eerst de heer Hoekstra complimenteren en feliciteren met de voordracht. Dat moet natuurlijk nog bevestigd worden. Het is, zoals de premier heeft aangegeven, een uitkomst van een proces. Hij heeft de politieke partijen geconsulteerd. Samenspraak met de president van de Europese Commissie heeft gevolgd. Het is een belangrijke portefeuille. Klimaat, vergroening. Er zijn heel veel ambities. Er lopen de komende maanden nog belangrijke onderhandelingen voor de duur van deze commissie. Maar de focus is COP28, naar ik begrijp. En het is heel belangrijk. Frans Timmermans heeft een huzarenklus geleverd. Dus ook alle complimenten aan hem. En natuurlijk heel veel succes voor Wopke Hoekstra. En daarom heeft u een stapje terug gedaan? Nou, weet u, het is geen geheim dat D66 een aantal hele krachtige bewindspersonen heeft. Een Hans Veilbrief met een Europa-profiel. Kajsa, ikzelf ook. Het zou heel eervol zijn geweest als iemand van onze partij zou zijn voorgedragen. Door samenloop van factoren, samenstelling van de portefeuille, samenspraak, compositie ook van zo'n Europese commissie, krachtenveld daar. Is dit de voordracht? En ik kan alleen maar de heer Hoekstra heel veel succes wensen. Kajsa Ollongren is missionair op Defensie. Ik ben bezig met een hele grote klus van een begroting. Dat gaat nog even door, al zijn we demissionair. En Hans Veilbrief natuurlijk heeft ook een grote opdracht als het gaat om Groningen. Dit loopt zo en dat is goed. Ja, D66 had het natuurlijk heel graag gewild, want ze hebben nog nooit een eurocommissaris mogen leveren. Dit is natuurlijk een benoeming voor een jaar. Ze laat het erbij zitten. Of ze de volgende keer vindt Kaag de vraag natuurlijk of D66 aan de beurt is om wel de eurocommissaris te leveren. Daarover wilden ze niks zeggen. Politiek verslaggever Mark Hamer. Koopjesketen Big Bazaar krijgt van de rechter extra tijd om afspraken te maken met schuldeisers. De recent ingediende faillissementsaanvragen komen daardoor tijdelijk in de wacht te staan. Op 7 september bepaalt de rechter hoeveel extra tijd het bedrijf krijgt. Big Bazaar vraagt om een afkoelingsperiode van 4 maanden. De vrouw die dood werd gevonden in Roosendaal is waarschijnlijk slachtoffer van een misdrijf. De politie houdt er sterk rekening mee. Het is een Poolse vrouw van 44 zonder vast adres. Jongeren vonden haar lichaam zaterdag in de bosjes. De Indiase ruimtevaartorganisatie meldt dat ze een voertuig op het maanoppervlak heeft gezet. Een wagentje gaat de komende 2 weken rondrijden en de samenstelling van het maanoppervlak analyseren. Woensdag zette India met succes een maanlander op de Zuidpool van de maan. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie begint opnieuw een rechtszaak over zelfmoordpoeder. Een man van 76 uit Castricum zou middel X via zijn eigen website hebben verkocht en hij verstuurde het via de post. Het is de tweede zaak in het grootschalige onderzoek van justitie naar middel X. Vorige maand kreeg een man uit Eindhoven 3,5 jaar cel omdat hij betrokken was bij hulp bij zelfdoding van 10 mensen. Corbine van der Lauw is woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Mevrouw van der Lauw, hoe zijn jullie bij deze man uit Castricum uitgekomen? Ja, dan moeten we eigenlijk even terug naar november 2021. Toen is er een melding binnengekomen bij het Openbaar Ministerie van een verdacht overlijden. En uit onderzoek bleek dat de overledene middel X in zijn lichaam had. En ja, op basis daarvan is natuurlijk de politie verder gaan rechercheren en uitgekomen dat dat middel besteld is en met de post is verstuurd naar deze man. Ja, weten we hoe vaak hij dat middel heeft verkocht? Dat blijft lastig. We weten wel dat er 500 geïnteresseerden zijn geweest op basis van de gegevens die tot nu toe zijn gevonden op de website. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er ook 500 pakketjes zijn verzuurd. Daar zijn we nog mee bezig. En hoeveel mensen zouden er zijn overleden, denkt u? Op dit moment gaat ons onderzoek over 7 overlijdensgevallen. Een tweede zaak dus nu die bekend is. Verwacht u dat er nog meer aan het licht komt? Dat is lastig te zeggen. Ons onderzoek richtte zich echt op waar deze pakketjes vandaan kwamen en op het tot stop zetten van die website. Dus ik kan niet zeggen over wat er verder nog uit gaat komen. Maar goed, een man van 76 dus uit Castricum is verdachte. Ik dank u wel voor de uitleg. Corbine van der Lauw, woordvoerder van het OM. Dan naar Zandvoort, want de verwachte 100.000 bezoekers voor de Grand Prix die verzamelen zich handenwrijvend op het Formule 1-circuit. Zometeen om 12:30. Dan staat de vrije training te beginnen. Verslaggever Onno Beukers in Zandvoort. Zijn de mensen er een beetje klaar voor, Onno? Nou, nog niet allemaal hoor, want er lopen hier nog best wel veel mensen. Eigenlijk heb ik het idee dat het er nog meer zijn dan vorig jaar, op dit moment in ieder geval. Dus dat mensen ietsje later pas naar het circuit gaan. Misschien begint het ook al gewoon te wennen, hè? Formule 1 in Nederland. Het is nu de derde keer sinds korte tijd, hè? Daarvoor natuurlijk ook al wel eens. Maar je ziet dat mensen hier nog blijven lopen en die rij met mensen. Ik sta bij een van die looproutes langs de boulevard, dus ik kijk ook prachtig naar de zee. En die mensen die blijven maar doorlopen en doorlopen en doorlopen. En dus zijn de tribunes zeker nog niet vol. Die zullen wel steeds voller komen zitten. En absoluut, als het zometeen om 12:30 voor het eerste keer de vrije training begint. Bij de poort, daar staan ook veel mensen. En daar sprak ik net ook een aantal mensen, want daar staat ook een hotel en dan komen mensen naar buiten, de coureurs zelf. En veel mensen zijn dan op zoek naar een handtekening. Van Lando en van Carlos. En nu zijn we nog aan het wachten op Pierre Gasly en Esteban Ocon. Dus, ja. Ja, ze zitten eigenlijk een groot gedeelte in het hotel wat ongeveer recht tegenover de ingang van het circuit is, hè? Ja, klopt. Ja, ze zijn hier echt al een paar uur te wachten. Ja. En waarom? Ja, voor een foto en een handtekening. Dat vind ik gewoon superleuk. Nou, laat eens zien. Ja, ik heb een heel bord. Oh, daar staat... Hier staat mijn handtekening van Lando. Die staat hier op het hartje. Er staat Lando en de O is dan een hartje geworden. Ja. En dat is dan de liefde voor Lando Norris. Ja. Ja. Zo, meneer, heeft een petje in de hand. Heeft u al handtekening, of niet? Ja, al aardig wat. Ondertussen 3. Het is een roze pet. Er is met zwarte stift opgetekend. Maar zeg het maar, wie staan er nu op? Ocon, Carlos Sainz en Logan Sargeant. En hoe weet je nou waar je moet zijn? Kijk, dit is een hotel. Het staat recht tegenover de ingang van het circuit. Ja, meestal ga je een beetje af op waar mensen staan. Ik was vorig jaar ook en toen wist ik al dat hier aardig wat mensen sliepen. Dus gewoon dit jaar weer hetzelfde gedaan. En dan komt er een auto aan. Voor die fietsen gewoon voor. Hij rijdt door. Wie was het? Ocon. Hij rijdt gewoon door. Hij rijdt gewoon door, ja.

Het internet zonder trollen en complottheorieën, het lijkt een utopie. Maar vanaf vandaag komen we een stapje dichterbij. Voor het eerst komen er in Europa concrete wetten om online desinformatie te bestrijden. De 19 grootste techbedrijven met online platforms zoals Facebook, Instagram, TikTok en X moeten actief gaan handhaven tegen onjuiste informatie. Ik ga erover praten met Kim van Sparretak, Europarlementariër voor GroenLinks en voorvechter van deze nieuwe wet. Mevrouw van Sparretak, dit moet een mooie dag voor u zijn. Na maanden van lobby gaat de wet eindelijk in. Ja, ja, het is heel leuk. Ik heb vanochtend nog even afgespeurd of ik al veranderingen heb gezien. En dat is zo. Dus dat is natuurlijk wel heel gaaf als je zo lang met een wetgeving bent bezig geweest. Dat je dat ook in het echt ziet veranderen op het internet. Ja, en wat ziet u dan veranderen als u kijkt naar uw timeline? Nou, een van de dingen die heel belangrijk zijn in deze wet is dat er meer transparantie komt. En als je nu bijvoorbeeld naar booking.com gaat, dan staat er bovenaan waarom je bepaalde hotels ziet. En daar zijn ze heel eerlijk over, want dat moeten ze nu zijn. Dat bijvoorbeeld ook komt over hoeveel commissie een bepaald hotel betaalt aan booking.com. En dat dus betekent dat ze hoger in de lijst komen te staan. Nou, dat soort dingen. Daar hebben we heel hard voor moeten strijden dat er echt transparantie kwam. Zodat de gebruiker gewoon eindelijk eens weet waarom ze bepaalde dingen te zien krijgen op het internet. Ja, en transparantie is toch niet het enige. Hè? Want laten we even beginnen met wat behelst die wet Digital Service Act precies? Nou, het gaat gewoon over wat wel en niet mag op het internet. Dus wat je moet doen als er illegale content op je website staat. Oftewel, dat het eraf moet. Dat is daar een nieuwe regel. Maar ook wat moet je doen als een gebruiker zegt dat bepaalde content niet oké is. Als je het rapporteert, bijvoorbeeld op Twitter, dat je zegt hey, deze content is racistisch. En dat je daar dan bepaalde stappen in kan zetten. Dus bijvoorbeeld als jij zegt dit is racistisch, dan mag Twitter niet meer zomaar zeggen, of X, sorry, niet meer zomaar zeggen, nee, maar het voldoet gewoon onze gebruikersvoorwaarden. Nee, ze moeten je daadwerkelijk uitleggen waarom bepaalde content wel mag. En als je het daar niet mee eens bent, moet je daarover in het conclaaf gaan. Dus wat het echt betekent is dat je gewoon echt meer het heft in eigen handen hebt als gebruiker op het internet. En daarnaast zijn er ook gewoon strengere regels, bijvoorbeeld voor manipulerende technieken. Als je zo'n cookie banner hebt, hè, dat je alles uitklikt van nee, ik wil niet dat je me volgt op dit en dit en dit. Maar dan per ongeluk toch klikt op accepteer toch maar alles. Dat zijn bepaalde manipulerende technieken die websites gebruiken. Nou, dat mogen ze ook niet meer doen. Dus het geeft echt een stuk meer macht voor de gebruiker op het internet. Dus we hadden het al over transparantie, maar dus ook bestrijden van desinformatie, maar ook het tegengaan dus echt van haatzaaiende berichten en ook misbruik van persoonlijke gegevens. Ja, zeker. Al die dingen die staan erin. Het is allemaal wel op basis van zelfregulering. Dus de platforms moeten vooral bij zichzelf nagaan of ze dat wel zo goed mogelijk doen. Daarom is dit inderdaad een eerste stap in het internet een stukje veiliger maken. Dat zijn inderdaad dingen een stukje harder voor moeten inzetten dan hiervoor. Ja, zelfregulering bij grote techbedrijven. Kan ik daarvan op aan? Nou ja, dat gaan we nu moeten zien. Ik ben zelf ook niet de grootste gelover daarin. Ze hebben natuurlijk niet een track record waarvan je zegt, nou, die vertrouwen we gewoon op hun mooie ogen. Maar we zien wel dat er dus veranderingen zijn doorgevoerd. Ze moeten fatsoenlijke rapportage uitbrengen over wat ze doen. En ook als ze zich niet genoeg inzetten, dan komen er echt forse boetes die tot wel 10% van hun jaaromzet kunnen gaan. Dus ik denk dat ze daarvoor wel toch wel een beetje beducht zijn en dat we in ieder geval ervoor moeten zorgen dat we er bovenop zitten. En ik ga dat zeker doen, maar ik hoop ook echt dat de commissie er bovenop gaat zitten, want die zullen nu deze wet moeten gaan handhaven en daadwerkelijk die platforms op hun vingers moeten tikken als ze het niet hun best doen. Maar mevrouw van Sparretak, er verschijnt zoveel dagelijks op social media. Hoe is dat te controleren? Het gaat eigenlijk niet over het controleren van de inhoud per se. Het wordt niet een soort van waarheidspolitie. Daar hebben we ook heel hard voor gestreden dat we niet die hoek in willen. Want dan krijg je een soort enge maatschappij natuurlijk, waarin iemand zomaar moet gaan bepalen wat waar is of niet. Maar wat je wel ziet is dat extreme content vaak wordt gepusht in de algoritmes, dat automatisch bovenaan komt te staan. En die grote platforms moeten er nu voor gaan zorgen dat extreme content, wat vaak desinformatie is, wat vaak haat is, dat niet zomaar meer naar boven mag komen. Dat daar niet meer heel veel geld aan verdiend mag worden. Dat er ook niet meer geadverteerd mee mag worden. Dus anderen niet meer geld mogen verdienen met online haat. Nou, en dat soort zaken, daar kan je natuurlijk wel op controleren. Of het in ieder geval niet meer gepromoot wordt op de manier waarop dat nu zo is. En dat gaan we zeker doen. Dus op die die manier proberen we dan ervoor te zorgen dat er minder haat bovenaan komt te staan. Je mag nog steeds blijven zeggen wat je wil, tenzij het illegaal is. He, racisme is illegaal, dus dat mag in principe niet. Maar we gaan ervoor zorgen dat het in ieder geval niet meer zomaar bovenaan iedereen zijn tijdlijn komt te staan. Althans, dat is de bedoeling. Ja, want gaat de wet er ook voor zorgen dat je minder snel in zeg maar, een soort van fuik zwemt? Een soort rabbit hole, zoals we dat dan noemen. Waarin je allemaal filmpjes en berichten krijgt van ja, iets waar je nou eenmaal een keer op geklikt hebt? Nou, ik ben bang dat we daar echt helaas de boot gemist hebben. Het wordt minder. Er mag minder financiële prikkels voor zijn. Maar echt het verdienmodel wat daarachter zit. Dus het verdienmodel van mensen zo verslaafd mogelijk maken en zoveel extreem mogelijk content laten zien. Ja, dat hebben is niet gedurfd om aan te pakken. Zeker de techlobby was daar natuurlijk heel erg tegen. Maar ook echt de partijen aan de rechterflank hebben echt alles op alles gezet om die verdienmodellen maar niet te hoeven laten veranderen. Dus dat is nog niet helemaal opgelost. Maar ja, ze moeten er in ieder geval voor zorgen dat het minder is. En ze mogen dus ook minder manipuleren. Dus hopelijk zijn er dan wel minder prikkels om de hele tijd maar in die rabbit hole te blijven. Dus, ja. Maar dat is echt iets waar ik ook echt bovenop ga zitten. Want dit vind ik het spannendste. Ik heb het gevoel dat we daar de boot gemist hebben. Maar wie weet heb ik het verkeerd. En gaat dit helemaal opgelost worden. Maar ik ben bang van niet. Nou, nu geldt deze wetgeving, deze DSA, voor de Europese Unie, voor de EU. Maar hoe kijkt de rest van de wereld hier tegenaan? Nou, je ziet toch dat de rest van de wereld ook wel gewoon heel scherp kijkt naar wat wij doen. We hebben natuurlijk ook al een goede track record met de privacywetgeving die wij in Europa hebben. Dat is ook echt een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld. En zo wordt ook wel echt naar de DSA gekeken. Dat toch wel echt een blauwdruk kan zijn voor hoe ze bepaalde dingen kunnen aanpakken. Juist omdat wij echt hebben geprobeerd die balans te houden tussen vrijheid van meningsuiting, maar ook zorgen dat schadelijke content minder snel zichtbaar wordt online. En ik denk dat ook wel gewoon een mooi exportproduct zou zijn als dit in ieder geval een basis wordt. Want kijk, de allergrootste veranderingen, die hebben we er niet doorheen gekregen. Maar dit is wel echt een hele goede stap richting een veiliger en vrijer internet. En zeker voor gebruikers. Dus ik hoop heel erg dat het ook een exportproduct wordt. Maar als er iets gebeurt op social media in Amerika of in Azië, hoe wordt dat dan bij de poort van Europa tegengehouden? Hoe werkt dit? Werkt dat zo. Dus het mag niet op Europese dingen te zien zijn. Dus echt illegale content die in Europa zichtbaar is, dat mag niet. En daarop moet dus gehandhaafd worden. En dat doen we doordat die grote techbedrijven gewoon ook een persoon moeten hebben in Europa die aangesproken kan worden. Dus als zij actief willen zijn in Europa, dan hebben ze ook gewoon een kantoor in Europa. En dat kantoor is aansprakelijk voor wat er te zien is op het internet hier. Dus op die manier zorgen we ervoor dat we hen gewoon kunnen aanpakken. Mevrouw van Sparretak, ik begon met de vraag, hoe blij bent u? U was super blij, maar nu hoorde ik toch dat er nog wat haken en ogen aan de wet zijn. En dat de wet zeker niet is geworden wat u wou. Ik ben heel blij dat we deze wet hebben. Want zonder wet waren we echt nog een heel stuk minder ver. Het is nog niet zo stevig als ik had gewild. Maar dit gaat echt een heleboel scherpe randjes eraf halen. En zeker die meldprocedures. Voor de hoeveelheid aan online haat en onzin die er rondgaat. Daar gaat echt heel veel verandering brengen. Dus daar ben ik ontzettend blij en trots op. Want dat is een van de dingen waar ik heel hard voor heb gestreden. Ik ga meteen direct mijn Instagram checken of het allemaal gaande is. Dank u wel. Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks. De Nieuws BV. Een paar weken geleden hebben we hem op een voetstuk gehesen. Maar er is vandaag nog meer nieuws over Maarten van Roosendaal. Straks daarover meer, want dat is mooi. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan dat de lonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet ging gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, geef een god dan dus nog een keer een jonge lente waard. En zie de hier zijn atten verronken met hun stampers als koralen. Een varen rolt haar blaren als een leguane tong. En zie de veulens dat nog wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wild. De puppies rennen lontjes bijtend naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Het is om te janken zo mooi, oh, om te janken zo mooi. En nu de wingerd zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Oh, het is een theanke zo mooi. Oh, een theanke zo mooi. Schitterend. Ja, prachtig. Dit was mooi van Maarten van Roosendaal. Het favoriete nummer van de Amsterdamse kroegbaas Remco Boas. Hij is groot bewonderaar van de kleinkunstenaar die 10 jaar geleden overleed. En daarom doopt hij het plein voor zijn café om tot Maarten van Roosendaalplein. En vanmiddag is de onthulling. Goedemiddag, Remco. Hi, goeiedag Patrick. Ja, vorige maand brachten wij in de Nieuwsbv een ode aan Maarten van Roosendaal. Maar wat vind jij nu zo geweldig aan hem? Nou, ik vond Maarten is van eenzame klasse, denk ik, op het gebied van woordgebruik en keuze van woorden in poëtische zin. Het is meer een dichter die zingt dan dat het een zanger is die liedjes schrijft voor mij. En er zit heel veel humor in. Er zitten heel veel onverwachte kantelingen in. Ja, en ik vind zijn woordgebruik vind ik gewoon heel inspirerend. Ja, zijn woordgebruik, maar ook de manier waarop hij het lied brengt. Hè, dat is ook zo fascinerend, toch? Ja, met name de tonatie die hij ook gebruikt. Dus ook het volumegebruik met zijn mond. En het is een hele, ja, een hele indrukwekkende, indringende manier van zingen en brengen van geluid, denk ik, van liedjes. Ja, en wat vind jij zo belangrijk dat er een plein naar Maarten van Roosendaal wordt vernoemd? Nou, er zit een iets andere context aan. Ik ben überhaupt een groot muziekliefhebber. En toen wij een nieuwe zaak gingen openen in Amsterdam-West... toen had ik zoiets van, ik wilde daar heel graag mijn helden eren. Dat gevoel had ik. Dat leek me een heel mooi moment. En dus ik heb daar allemaal foto's en dingen, foto's die ik zelf gemaakt heb bij concerten. En er waren eigenlijk 2 dingen die ik meteen voelde toen ik die zaak aan het opbouwen was. Die heb ik samen met mijn zoon gebouwd. En er waren twee dingen die me opvielen daarin. Dat was dat, of die ik voelde erbij, was dat er een Herman Broodsteeg in moest komen. Er zat een steeg in het pand en dat moest de Herman Broodsteeg worden. En het plein ervoor voelde ik meteen dat dat het Maarten van Roosendaalplein moest worden. Geen idee waar ik dit vandaan gehaald heb. Maar het bijzondere was, ik heb dus ook voor in een foto gehangen van Maarten. Ik heb eigenlijk meteen ook een straatnaambord laten maken. Maarten van Roosendaalplein. Redelijk impulsief. Dat ik dacht, nou, ik ga dat gewoon een keertje doen. Want dat voelt, dat moet het gebeuren, dat moet gaan we doen. Totdat ik een paar maanden later, twee maanden later of zo, een van de buurtbewoners dat verhaal vertelde, dat ik dat ging doen. En die zat ik bij aan te kijken. Ze zei, nou wat mooi, ja, dat klopt ook wel. Ik zei, dat klopt ook wel. Hoe bedoel je? Nou zegt ze, ja, Maarten vierde zijn verjaardag hier altijd in deze zaak. En toen hij dood was, hebben ze daarna een borrel gedronken hier in deze zaak. En ja, Maarten woonde hier op de hoek van het plein. Ja. Huh? Dat wist ik dus niet. Nou, schitterend. Ja, want ik ben het totaal café atheïstisch, maar hier zit wel iets spiritueels. Ja, het zit aan de tweede Kostverloren Kade in Amsterdam-West. Toen heette het café ook nog Café Kostverloren. Nu is vanmiddag de onthulling van het straatnaambordje. Daar, ja, wat voor een evenement wordt er opgetuigd om Maarten te eren? Nou, het is inderdaad echt bedoeld om Maarten te eren. Dus wat het grappige was dat nadat ik dit gebeurd was, ik een dag later de weduwe van Maarten ontmoette. En die zei van, die hoorde van het verhaal en die is aansprak. Toen zei ik van, nou, dan moeten we dat doen. En toen hoorde ik ook dat 10 juli was de 10e sterfdag. Maar dat was te snel, dat redden we niet meer. En toen hoorde ik op een gegeven moment dat Eva jarig was op 25 augustus. Dus toen zei ik van, nou, dan is dat het cadeautje wat je moet gaan krijgen voor je verjaardag. Dat is dat je, dat het Maarten van Roosendaalplein geopend wordt. Dus dat was het idee. Toen is het helemaal zijn eigen leven gaan leiden, eigenlijk min of meer. Er waren allemaal artiesten die vanmiddag komen zingen. Die zeiden van, nou, daar wil ik graag wel een liedje voor komen zingen. En ja, dus dat zijn de vriendenkring en de bekenden van Maarten uit de wereld die hier een liedje komen zingen om tussen 4:30 en 5. Nou. En ik heb Eva gevraagd of ze dan, we hebben het bord vanmorgen opgehangen en dat gaat vast tegen een heleboel consternatie opleveren. Daar gaan mensen vast allemaal wat van vinden, maar het hangt een officieel naambord op het plein en dat gaat Eva straks onthullen. Kortom, alle erheen naar Café Tap West. Dat zit toevallig aan het Maarten van Roosendaalplein. Dus dat is prachtig. Heel veel succes, kroegeigenaar Remco Boas, initiatiefnemer van het Maarten van Roosendaalplein zelf. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Wij weten te weinig over planten. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant. Een welriekende plant. Een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Nou ja, over deze plant weten we misschien net iets meer. Hij wordt met liefde en aandacht opgekweekt om in hogere sferen te komen. Maar voor de andere soorten is er volgens botanicus Norbert Peters plantblindheid ontstaan. Hij is op een missie om ons echt weer te leren kijken naar onze groene vrienden. Hoezo? Nou, dat hoor je allemaal zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Turncoach Frank Lauter is door het Instituut Sportrechtspraak in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Lauter werd vorig jaar november door de tuchtcommissie schuldig bevonden aan wangedrag in de turnzaal, maar tot een straf leidde dat niet. In Finland is een kopstuk van Russische neonazi's opgepakt. Hij staat op een Europese en Amerikaanse sanctielijsten omdat hij wordt verdacht van terrorisme in Oost-Oekraïne in 2014 en 2015. Oekraïne heeft om zijn uitlevering gevraagd. Demissionair minister Hoekstra vindt het een eer dat hij is voorgedragen als nieuwe eurocommissaris. Maar hij benadrukt dat hij de functie nog niet heeft. En na 10 dagen zijn de natuurbranden op het Spaanse eiland Tenerife onder controle. Plaatselijke autoriteiten melden dat sommige brandhaarden nog kunnen oplaaien. Door die branden op Tenerife zijn duizenden hectares natuurgebied verwoest. Er is nog altijd verkeersinformatie. Bianca, hoe staat het op de weg? Ja, het wordt steeds drukker. Dat is gebruikelijk op de vrijdagmiddag dat het al vroeg druk wordt. Je merkt het op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Empel. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad doe je er een kwartier langer over tussen de afritten Urk en Zwifterband. Het is ook druk op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland. Daar heb je een kwartier vertraging. Net als op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Pas op, nu volgt een mening. De is natuurlijk op vrijdag Kees van Amstel. Wat is de overeenkomst tussen de Tweede Kamer en de Wagnergroep? Ja, er verdwijnen wel erg veel leden in korte tijd. In het eerste geval misschien iets minder gewelddadig. Maar het is opvallend dit jaar. In maart van dit jaar vertrokken in iets meer dan één week 4 Tweede Kamerleden. De lijst is lang van de vertrekkers. En deze week kwam er weer eentje bij. Kamervoorzitter Bergkamp vertrekt na de verkiezingen. Ze is dan 11 jaar D66-Kamerlid, waarvan 2,5 jaar voorzitter. Vera Bergkamp ook weg. De Kamervoorzitter met vele talenten. Helaas was voorzitter van de Kamer er geen van. Waarom gaat ze weg? Ze vindt het tijd voor iets nieuws, omdat er volgens haar een nieuwe politieke fase begint. Ah, een nieuwe fase. Dat zei ik ook altijd als ik ergens ontslagen werd. Ja, ik was ook wel toe aan nieuwe fase. Kamerleden, ministers, ik weet het, het is geen makkelijk baantje. De exodus die vorig jaar al begon is zorgwekkend. Een selectie in willekeurige volgorde. Kies zelf uit van wie u het jammer vindt en van wie niet. Hugo de Groot, Mark Rutte, Sylvana Simons, Peter Quint, Lucille Werner, Atje Kuiken, Sjoerd Sjoerdsma, Sigrid Kaag, Dirk en Epping, Henk Nijboer, Peter Quint, Farid Azar, Sarkan, Joba van den Berg, Corine Ellemeet, Lianne de Haan, Peter Heerma, René Peters, Carolus Schouten, Marnix van Rij en natuurlijk Wopke Hoekstra. De lijst is zeer incompleet. Ik vergeet bijna nog Renske Leijten, Paul van Menen en Gert-Jan Segers. Ah, Gertje, ken je die nog? Het lijkt wel eeuwen geleden al. Ja, en wat nu? Vroeger wist je precies wat een politicus of een oud profvoetballer na zijn carrière ging doen. Een voetballer kocht een sigarenzaak of een sportwinkel, of in het geval van Johan Cruijff, een varkensfokkerij in Spanje. En een politicus die afscheid nam, werd meestal ergens burgemeester. Of als het een VVD'er was, een lobbyist. Cora van Nieuwhuizen, corrupte muts. Dat was altijd de kritiek. De baantjescarousel. Waar wordt er weer een leuke functie elders gecreëerd voor een ex-politicus om even lekker af te bouwen? Gebeurde het vroeger nog een beetje geruisloos, tegenwoordig gebeurt het schaamteloos. In Den Haag was demissionair minister Hoekstra daarbij en voor hem lijkt al een nieuwe baan te zijn geregeld. Ja, voor Wopke is al wat geregeld en niks burgemeester van Etteleur. Nee, burgemeester is tegenwoordig een troostprijs. Nee. Hoekstra wordt inderdaad voorgedragen als de nieuwe eurocommissaris namens Nederland. Eurocommissaris, hup, 3,5 ton, dat wil iedereen wel. Ja, en dan krijg je weer jaloezie onder de andere vertrekkers. Maar daarbij hoorde je ook een andere naam, die van Sigrid Kaag. En we begrijpen ook achter de schermen dat zij graag deze post had willen krijgen. Ja, Sigrid zat ook te azen. Maar de argumentatie van haar partij was niet heel erg sterk. Maar de naam van Sigrid Kaag ging ook heel hardnekkig rond. Ja. En die vonden ook, die partij D66, dat zij aan de beurt was. Wij zijn D66, wij zijn aan de beurt. Kijk maar naar ons nummertje, slager. Wopke drinkt voor. Ach, Sigrid, je hoeft niet heel jaloers te zijn. Dus hij wordt geen vicevoorzitter. En ook het takenpakket is uitgekleed. Want Timmermans, die kennen we als eurocommissaris van de Green Deal. Maar ook die functie is overgedragen aan die eurocommissaris die ook vicevoorzitter is geworden. Dus ze dachten in Brussel, baantje voor Wopke. Ja, oké, nou, we zijn wel goed, maar we zijn niet gek. Wat gaat Wopke dan doen? Voor Wopke Hoekstra blijft er dan vooral het klimaat over, de klimaatportefeuille. Die zal hij hoogstwaarschijnlijk gaan doen. Iets met klimaat. Nou, zelfs bij het journaal waren ze verbaasd. Hey, maar toch een opvallende keuze wel, want Hoekstra is geen klimaatspecialist, of wel? Nee, dat is het mooie. Dat je niks weet van de materie en dat is voor Europa geen enkel probleem. Wopke moet in november Europa in de hele wereld gaan vertegenwoordigen op klimaatgebied in Dubai. Joh, LOE-cursusje klimaat of een VHS-bandje van Al Gore. Hoekstra kan in ieder geval internationaal speechen. Dat bleek deze week, ja. Hij klinkt altijd als Clint Eastwood met keelpijn. Dear people of Ukraine, from here in The Hague, the city of peace and justice, we join you in celebrating your Independence Day. Independence Day. Luister, ik hoop oprecht dat alle politici allemaal een leuk baantje krijgen. En wees gerust, er is altijd wel iets. Luister gisteren maar naar oud-politicus Alexander Pechtold. Je kan altijd nog directeur van het CBR. Oh, dat is heel goed. Directeur van het CBR kan altijd nog. Nou ja, beter dan van de Wagnergroep. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Kees, dat was weer een mooie column, maar jij bent ook leraar, hè? Ik ben ook leraar. Ja, zeker. En ik heb hier een prachtig boek, Nooit meer een onvoldoende. Er staan allemaal tips in van Lotte Leert. En Lotte is hier aanwezig. Ik ga zo uitgebreid met haar praten. Maar één van de tips is, en ze schrijft hier op bijvoorbeeld op pagina 149... Ik kan het niet genoeg benadrukken. Groet de docent wanneer je binnenkomt. Werkt dat? Is dat een tip om gemotiveerd te blijven als leerling? De leerling groet... Ja. De leraar? Ja. Oh, dat ben ik helemaal mee eens. Maar doen ze het? Nou, er is een nieuwe trend. Leerlingen waren vroeger bij mij altijd te laat. En nu stormen ze naar binnen, bijna over me heen. En ik dacht, nou, ze zijn enthousiast voor mijn lessen. Maar wat bleek, ik heb maar 4 telefoonaansluitpunten om te laden. Oh, dus, ze kwamen gewoon voor de stopcontacten. Maar Lotte, dus waarom is het een tip om de leraar te groeten? Nou ja, ik heb zelf bijles en examentraining gegeven voor een klas. En ik merkte, ik vond het gewoon zoveel leuker als die leerlingen een beetje actief en blij en gemotiveerd in de les zaten. Ja, ik juich het toe. Goed maar zo. Ik zeg zelf altijd al gedag dus. Nou, blijf luisteren. Wie denkt dat TikTok om dansjes en kattenvideo's draait, die heeft het mis, want meer dan 100.000 mensen zien regelmatig de video's van Lotte Leert. Met deze tips krijg jij je schoolleven helemaal op orde. Ik heb altijd als goed voornemen gehad om mijn cijfers te verbeteren. En dit is hoe dit jou ook gaat lukken. Met deze tips gaan jouw cijfers voor de technische vakken veel hoger worden. Deze tips hebben voor mij echt het verschil gemaakt. Ja, en de 20-jarige Lotte leert jongeren hoe je echt moet leren. En haar TikTok-hacks die gaan verder dan de gebruikelijke. Maken een planning of begin op tijd. De beste tips zijn nu gebundeld in het boek. Nooit meer een onvoldoende. Ja, Lotte Witke, welkom. Dank je wel. Ja, nu zei ik het ook al in de inleiding. Je had, of tenminste aan het begin van het programma, had je 5'tjes en 6'tjes. En uiteindelijk ging je achterhalen. Want je wilde graag cum laude afstuderen. Klopt. Wanneer kwam die omslag? Van in de vakantie van de 4e op de 5e klas. Dan ga je toch een beetje kijken naar, oké, welke studie wil ik doen? Wat wordt mijn toekomst? En toen dacht ik, nou ja, als ik een studie wil doen met selectie of waar je moeilijk binnenkomt, dan kan ik maar beter goede cijfers gaan halen. En toen ben ik dat gaan proberen. Maar dan leg je de lat toch voor jezelf ook erg hoog? Ja, klopt. Maar dat geeft toch ook een beetje extra stukje drive en motivatie. Ja, en toen ben je aan de slag gegaan. En om het leren ook leuker en makkelijker te maken, hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, er was zelf op het internet echt heel weinig. Dus inderdaad, als je leertips opzocht, dan was het, ja, maak een planning. Maar er waren al wel wat internationale mensen die bijvoorbeeld op college zaten, die al wel video's maakten. Dus ik heb daar heel veel naar gekeken. En ik heb zelf echt heel veel uitgeprobeerd. Ik heb, denk ik, echt 5 soorten planners gemaakt die uiteindelijk ook niet bleken te werken. Maar uiteindelijk wel tot een ideaal systeem gekomen. En die deel ik nu op TikTok. Ja, even een paar concrete voorbeelden. Die ene hebben we net al gegeven. Dus goed de leraar. Ja. Dat is heel belangrijk. Daar kan je niet vaak genoeg benadrukken, schrijf je dus. Maar wat zijn nog andere concrete voorbeelden van goede tips? Ja, nou bijvoorbeeld, ik vind het heel fijn als ik een planning maak om met studyblocks te werken. Dus dat betekent dat je inplant bijvoorbeeld van 2 tot 4 ga ik aan wiskunde zitten. En dan niet per se, oké, dit en dit en dit ga ik doen. Dan raak je heel snel in de stress als het niet afkomt. Maar gewoon een studyblok en dan kijken, oké, wat komt er af? En een klein to-do-lijstje ernaast te hebben. Dus dat is een goede tip. Heb je er nog eentje? Ik heb, even denken. Ja, ik geef ook altijd de tip, lees alvast de stof 1 keertje door voordat je naar de les gaat. Want dan komt de uitleg iets minder uit de lucht vallen. Oh, ook een goede tip. En wat ik ook een mooie tip vond, namelijk, je hebt een soort van playlist met nummers die, is het motivatieplaylist? Wat is het precies? Klopt, ja, hij heet Motivation inderdaad. En het zijn allemaal wat cinematische liedjes. En nou ja, ik krijg er altijd een beetje motivatie van om helemaal op scherp te staan, helemaal klaar te zijn, ja, voor de aanval bijna, maar het is gewoon eigenlijk voordat ik een toets ga maken. Maar ja, bijvoorbeeld de Whatever It Takes van Imagine Dragons staat daar. Laten we even luisteren naar een paar liedjes. This is for the underdog, underdog, yeah. Nou, goede playlist. Ja, dankjewel. Ja, zeker. Maar jij had dus die tips voor jezelf. En op een gegeven moment begon je video's op TikTok te maken onder de naam Lotte Leert. En ineens had je 1000 volgers. Waarom sloeg het zo aan? Ja, klopt. Omdat, denk ik, ik was de eerste op TikTok daarmee. En nou, sowieso in Nederland was er gewoon nog echt heel weinig qua leertips op TikTok. En ik maakte ze heel veel en deelde ook mijn eigen ervaringen. En nou ja, dan dat vindt TikTok denk ik heel leuk. En ja, mensen die drukten heel snel ook op volgen. Ja, en wat voor comments kreeg je ook op TikTok? Wat vonden ze ervan? Ja, nou op een gegeven moment echt heel veel positieve comments van, ah, door deze tip heb ik nu een 8 gehaald, terwijl ik altijd een 4 haalde. Dus dat was echt heel erg leuk. Ja, en waarom denk je dat het zo aanslaat bij jongeren, jouw tips? Iedereen probeert het, ouders proberen het, leraren probeert het en jij komt en het werkt. Ja, ik denk omdat ik een beetje mijn eigen ervaring deel en ik laat het er ook best wel leuk uitzien. En ik laat ook wel zien van ja, goh, ik word er blij van. Ik denk dat als jij deze tip toepast, dat je er ook wel blij van wordt. En ik zit denk ik nog heel erg op hetzelfde level als de scholieren en de studenten. Ik ben niet die oude boomer die zegt, schrijf in je agenda. Maar dat is allemaal op TikTok, maar nu is er ook een boek. Waarom moest er ook een boek van komen? Nou, op TikTok heb ik eigenlijk maar 30 seconden om van alles uit te leggen. En dat gaat heel snel. Ik praat dan ook heel snel. Maar in het boek heb ik toch ja de tijd en de ruimte om alles iets langer uit te leggen en ook veel meer uit te leggen. En heb je ook ja totaalplaatje in één boek in plaats van in allemaal losse filmpjes. Ja, maar jij bent uiteindelijk cum laude afgestudeerd. Dus ja. Er zit echt wel een heilig vuur in jou om echt hoge cijfers te halen. Dat zit toch niet in elke jongere? Niet iedereen van 15, 16 is zo. Sommigen zijn toch ook gewoon lui en niet gemotiveerd? Klopt, maar ik zie ook dat ja iedereen heeft andere beweegredenen om aan de slag te gaan. Iedereen heeft een ander doel. En zolang je jouw doel kan behalen, dan komt het helemaal goed. Maar ja, weet je, niet voor iedereen is cum laude slagen weggelegd. Maar ja, als je de motivatie ervoor kan vinden, waarom niet? En is dit boek nou dat ouders dit boek aan hun kinderen geven? Of voor wie is dit boek? Voor iedereen. Dus ja, ouders, je kunt het aan hun kinderen geven. Ik zou het zo doen. Alleen, het is wel de bedoeling dat kinderen het ook wel zelf willen lezen. Dus ik heb ook al berichtjes gekregen van dus mijn volgers die het er zelf hebben gekocht. En er zelf mee aan de slag zijn gegaan. Ja, maar voor de rest, iedereen die het uiterst uit zichzelf wil halen of school een stukje leuker wil maken. Eigenlijk. Ja, is het gewoon echt een goed doelboek? Ja. Ja, je studeert nu econometrie aan de VU. Op je account geef je ook tips over het studentenleven. En nu las ik vanochtend op de voorpagina van de Telegraaf dat studenten soms wel 38 maanden moeten wachten op een kamer. Heb je ook tips voor studenten hoe ze aan een kamer kunnen komen? Ja, ik deel altijd hospiteertips op mijn account. Ja, ik kan niet helaas de woningmarkt beïnvloeden. Maar wel misschien, nou ja, hoe het als student werkt, is je kan gaan hospiteren ergens in een studentenhuis. En dan deel ik tips met, nou ja, wat kan je doen op zo'n hospitatie? Want ik woon zelf in een studentenhuis, dus er komen ook wel eens mensen bij ons hospiteren. En dan deel ik, ja, hier let ik op. En misschien door dit en dat te doen, vergroot je je kansen om die kamer te krijgen. Kortom, tips voor het studentenleven, maar zeker ook tips om ja, goed te leren en handig te leren. Het boek Nooit meer een onvoldoende. Ja, van ja, tips en tricks van Lotte Leert van TikTok. Maar Lotte Leert heet eigenlijk Lotte Witke. Dank je wel. Extending across the atlas, I begat this, flipping in together on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress, more powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mind of Sister Betty. El Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture with hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture. Now everything is everything. What is meant to be will be. And I go into the winter. Everything is Everything van Lauryn Hill. Dat komt van haar debuutplaat, trouwens ook haar enige album dat ze ooit uitbracht. The Miseducation of Lauryn Hill. En die is vandaag precies 25 jaar oud. Het is ook een baanbrekend album. Want het won als eerste hip-hop album ooit een Grammy voor beste album in dat jaar. De Nieuws BV. Nou las ik toch een artikel waarvan ik echt dacht, wat is dit? Het ging namelijk over het fenomeen plantenblindheid. Wat is plantenblindheid en waarom is het ook zo erg? Dat bespreek ik met niemand minder dan Norbert Peters, plantenfilosoof, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Norbert, ik ben blij dat je er bent. Want ja, voordat ik wel even wil weten wat nou plantenblindheid precies is, jij bent plantenfilosoof. Dan wil ik ook wel eens weten, wat is een plantenfilosoof? Ja, ik zeg altijd botanisch filosoof, maar ik hou me heel veel bezig met eigenlijk de geschiedenis, de ontwikkeling van wetenschappelijk denken over planten. En ook vooral eigenlijk over de relatie tussen mens en plant en hoe die verandert door de tijd heen. Hè? Dus hoe we door de tijd heen anders zijn gaan kijken naar planten. Ja, anders zijn gaan kijken. We kijken blijkbaar helemaal niet, want we hebben een fenomeen plantenblindheid. Wat is dat dan? Dat is eigenlijk een woord dat is gemunt door twee Amerikaanse docenten, botanici. Die merkt eigenlijk onder hun studenten, bijna niemand ging plantkunde studeren. Iedereen ging richting de dieren, hè, de ecologie enzovoort. En ze merkt in studieboeken eigenlijk hetzelfde. Veel meer aandacht voor dieren dan voor planten. En als je natuurdocumentaires bekijkt, weet je dat eigenlijk ook wel. Planten zijn dan vaak een beetje decor voor al die dierenlevens die dan op de voet worden gevolgd. En ze merkt eigenlijk van ja, er is eigenlijk een soort verwaarlozing van planten. En dat hebben ze toen op een gegeven moment plantenblindheid genoemd. Niet om te zeggen, we zijn volledig blind voor planten. We kunnen natuurlijk een mooi boeketje bloemen waarderen. Een vers gemaaid gazonnetje enzovoort. Maar het is meer denk ik een beetje zoals kleurenblind. Weet je wel, je ziet wel kleuren, maar je hebt er gewoon, ja, tenminste in het geval van planten, dan veel minder oog voor. Veel minder oog dan voor dieren. Ja, nu, een mooi voorbeeld van plantenblindheid is verrassend genoeg in Disneyland, hoorde ik, of las ik. Want die zetten juist die plantenblindheid in. Wat doen die? Ja, dat is heel vreemd. Hè? Dus, ik bedoel, iedereen kent die Disney-parken. Dat is een soort kleurenpalet van je welste natuurlijk. Maar de meest gebruikte kleur is een kleur die noemen ze go-away green. En dat is een beetje een gekke naam, maar die is ontwikkeld door Disney. Zogenaamde Disney Imagineers, ja, een soort ingenieurs of zo. Die hebben die kleur ontwikkeld. Het is een beetje een doffe groenkleur. En in die groentint wordt eigenlijk alles geschilderd wat ja, niet mag opvallen, wat afdoet aan de magische ervaring. Dus elke prullenbak, ventilatiegat, maar ook gewoon gebouwen aan de horizon zijn verplicht om hun dak dan in dat go-away green te verven. Dus eigenlijk om iets te verstoppen in het volle zicht. Ja. Dus ze misbruiken eigenlijk het feit dat wij niet zoveel oog hebben voor groen. Het feit dat wij daar eigenlijk vaak in onze blik aan voorbij gaan, dat gebruiken ze eigenlijk op een hele handige manier om, ja, om die magische ervaring. Heb jij dan ook expres een groen shirt aangetrokken? Dat is wel, ik zat in de trein, toen zat ik ook te kijken. Oh shit, hè, dat zit ik wel naar de groente. Zou ik minder opvallen in de trein natuurlijk. Maar ik vind het wel een mooi fenomeen, de plantenblindheid. Maar is het erg dat ik het heb? Nou, ik weet niet. Kijk, het is natuurlijk, dat ligt eraan. Ik zou niet willen zeggen van het is een enorme halszaak. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat planten heel essentieel zijn voor ons overleven. En eigenlijk voor het overleven van het leven op de planeet überhaupt. Weet je wel, denk aan de zuurstof in de lucht. Maar denk ook aan hoe planten erosie tegengaan, hoe ze het weer beïnvloeden. En natuurlijk dat voeding, drinken, medicijnen, hoeveel daarvan wel niet eigenlijk afhankelijk is van planten. Ja. Dus onze enorme afhankelijkheid van planten, ja, dat is eigenlijk wel slecht te rijmen, denk ik, met die plantenblindheid. Want dan wordt het natuurlijk ook een tikkeltje gevaarlijker. He, want ons eigen overleven is ervan afhankelijk. Maar daarnaast vind ik het ook gewoon een kwestie van, het hoeft niet altijd te gaan om, wat mij betreft, om wat is dan het nut daarvan, of moeten we daar dan vanaf of zo. Ik denk dat het gewoon goed zou zijn als we wat meer stilstaan bij de complexiteit van plantenleven. En wat meer ook misschien leren over de planten in onze eigen omgeving. Ja, dat zou toch wel belangrijk zijn. Nou, daarover gesproken. Volgens mij als je plantenblindheid hebt, is het misschien ook een soort van plantendoofheid. En wij hebben een audiofragment gevonden van een gestreste plant. Ja, en dit geluid een soort Morse code. Ja, precies, is ontstaan doordat water in het watertransportsysteem van een plant vrij abrupt in gasvorm verandert, zodat er een soort bubbel ontstaat en die klapt dan. Maar ze zeggen dat deze plant dus stress heeft. Kan dat dan, dat planten ook stress hebben? Moeten we het zo beschouwen, de plant? Nou, ik denk niet. Kijk, dat is altijd het gevaarlijk. Als je natuurlijk een woord als stress gebruikt, of een woord als gevoel of als pijn, dan heb je natuurlijk heel vaak de associatie met mensen of met dieren. En wij kennen natuurlijk ook stress. Ik denk niet dat plantenstress helemaal te vergelijken is met stress zoals wij die ervaren. Dus hier noemen ze dan stress bijvoorbeeld, mm-hmm, in dat als de plant verdroogt. ja, kan je dat stress noemen? Het interessante van het onderzoek, en dat is ook waarom ze het hebben opgenomen, is dat men dacht dat daar een soort patronen in te herkennen zijn. Eigenlijk in die ontploffingjes zou een soort patronen te herkennen zijn. En die patronen die zouden misschien informatief zijn voor andere organismen in de omgeving. Om te weten misschien dat het slecht gaat met de plant of... Dat is heel speculatief onderzoek. Want je kan je natuurlijk afvragen, mijn hart klopt ook. Ja. Is dat dan een signaal? Is dat dan een akoestisch signaal naar een ander? Niet per se natuurlijk. Wel als hij harder gaat kloppen. Dat dan kan. Ja, dat is natuurlijk een goed voorbeeld dat het wel zo is. Ja, ja, ja. Maar je zei het al, we zijn ook erg afhankelijk van planten. Maar wat we eten ervan, we maken de kleding van, we kunnen er huizen van bouwen. Ja. Hoe komt het toch dat wij niet echt die warmte voelen voor de plant? Ik denk dat het verschillende gronden heeft, of verschillende redenen heeft. Ik denk, en een hele belangrijke is denk ik gewoon onze eigen evolutionaire ontstaansgeschiedenis. Als wij naar een foto kijken, bijvoorbeeld een foto van de Serengeti, ja, dan wordt onze blik meteen gaat op die leeuw, die gazelle, die antilopen, ga zo maar door. We zijn gewoon zo snel gefocust eigenlijk op dieren. Ook als je kijkt, bijvoorbeeld, ik heb archeologie gestudeerd, als je kijkt naar grotschilderingen in het oude steentijd, zie je ook eigenlijk alleen dieren, geen planten. Niet dat mensen planten niet gebruikten. Planten waren toen ook al heel belangrijk voor overleven. Maar ik denk dat het toch in onze eigen ontstaansgeschiedenis gewoon dat dieren een belangrijke rol hebben gespeeld. En daar komt bij, denk ik, dat tegenwoordig, en dat is meer een sociaal-culturele reden, we leven gewoon eigenlijk in steden vooral. En we leven niet meer op platteland. En heel veel van ons zijn niet meer direct afhankelijk van het verbouwen van planten. En dat heeft natuurlijk ook wel ervoor gezorgd dat we gewoon veel minder plantenkennis hebben. Als je oudere generaties spreekt en daar loop je mee langs een weide of door een bos, dan merk je toch wel dat die vaak veel sneller in staat zijn om wat namen van planten op te noemen. En dat wij daar gewoon minder toe in staat zijn. Ja, en jouw missie is dat we toch in de toekomst meer oog voor planten gaan krijgen. Ja, kijk, planten zijn zo geweldig en ze zijn zo complex en ze zijn zo interessant. Hè? Hoe ze waarnemen, hoe ze bewegen, hoe ze communiceren, hoe ze met elkaar interacteren, hoe ze met ons interacteren. Ja, dat is toch de moeite waard om daar meer over van te weten te komen. Ja, en niet alleen te weten, maar ook dus over te filosoferen. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, ik vond dit al een kort, maar een zeer mooi filosofisch moment. Ik hoop dat ik ervan gegroeid ben. Maar ik dank je wel in ieder geval voor je komst. En ik ga me erin verdiepen. Norbert Peters, plantenfilosoof, verbonden aan de Universiteit te Leiden. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV tijdcapsule krijgt steeds meer objecten die voor eeuwig bewaard gaan worden. De fiets, een duikbril, de regenboogband, nog zoveel meer. En vandaag ook weer echt iets moois in de tijdcapsule. Ook iets met een heel goed verhaal. Wat dat is, dat hoort u zo meteen. Maar eerst, de Europese doelen voor biologische landbouw lijken in Nederland steeds minder haalbaar. Dat in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het aantal biologische boerenbedrijven in Nederland groeit minder dan verwacht. In een aantal sectoren is zelfs sprake van krimp. Blijkt allemaal uit cijfers die de NOS opvroeg bij de brancheorganisatie. Verslaggever Thomas Pekschoor die weet meer over die cijfers. Ja, waar gaat het met name niet goed in die biologische sector? Nou, bijvoorbeeld in de pluimvee, dus de eieren, daar zie je dat er 15% van afgaat. Dus een heleboel boeren hebben gezegd of we stoppen er helemaal mee of we gaan wel door, maar in ieder geval niet meer biologisch. Dat zie je ook bij de geiten, 12% ervan af. Dat is een redelijk kleine sector. De akkerbouw, daar zie je het ook. Daar gaat er 13% van af. Nou, zo is er op allerlei sectoren gaat er echt wel een flink percentage af. Terwijl we de afgelopen jaren elke keer wel stijging zagen. Dus dat is wel echt een trendbreuk. Wat is dan het probleem? Het probleem is dat er gewoon niet genoeg betaald wordt uiteindelijk. Ik was gisteren bij een geitenboer in Noord-Holland. Die heeft een heleboel van die geiten rondlopen. En die zegt, ja, als ik het biologisch doe, dan kan ik uiteindelijk aan het eind van de maand mijn rekeningen niet betalen. Doe ik het regulier, ga ik niet biologisch die dieren houden, dan lukt me dat ineens wel. En dan is de keuze snel gemaakt, zegt hij. Hij vindt dat ergens wel zonde, want ja, het biologische werken, daar kiezen mensen natuurlijk uit overtuiging voor. Maar ja, aan het eind van de maand, zegt hij, moeten wel de rekeningen betaald worden. En dat geldt voor meer boeren. Dus niet alleen geitenhouders, maar ook andere boeren. Dus dan gaat het biologische gaat eraf, dan gaan ze weer gewoon traditioneel boeren. Nou zijn er van die doelstellingen van de Europese Commissie zoveel procent van de landbouw van de veeteelt moet biologisch zijn. Ja. Komt dat nou in gevaar? Ja, dat kun je wel zeggen, want het idee is dat 25% van de landbouw biologisch zou moeten zijn in 2030. Dat is in ieder geval het Europese doel. Er is ook een Nederlands doel, dat is 15%. Maar ja, als je bedenkt dat nu 4-5% van de landbouw biologisch is en we zijn dus in veel sectoren aan het dalen, ja, dan moet er nog wel heel wat gebeuren voor 2030 om die doelen te gaan halen. Ja, kan dat nog wel? Dat is de vraag. Ik heb vanochtend met de brancheorganisatie gesproken. Die zeggen, ja, het zou wel moeten kunnen als je het op een andere manier aanpakt. Namelijk niet dat jij en ik in de supermarkt elke keer bewust voor biologisch moeten kiezen. Want ja, dat lukt dus op dit moment niet voldoende. Maar dat we met die supermarkten afspraken maken dat alles biologisch wordt. Dat bijvoorbeeld alle courgettes biologisch zijn. En dat we maar één ding kunnen pakken. En dan wordt het vanzelf misschien wel 100% biologisch. Dat zou een oplossing kunnen zijn. In ieder geval wat betreft de brancheorganisatie. En zij hebben daar nog wel vertrouwen in. Maar ja, de afgelopen jaren heeft dat in ieder geval dus nog onvoldoende gewerkt. Zwaar weer dus in die biologische sector. Thomas Pekschoor, dank je wel. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond peinst er niet over om op te stappen. Hij vierde afgelopen zondag de eerste wereldtitel van de Spaanse voetbalsters met innige omhelzingen, met kussen. Een van de speelsters kuste die zonder toestemming vol op de mond. En dat leidde allemaal tot veel ophef. Speelsters en coaches eisten het ontslag van voorzitter Rubiales. Maar zelf zegt hij, nee, blijf zitten. Op een bijeenkomst van de Spaanse bond zegt hij dat hij niet wil opstappen. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No, voy a dimitir. In het spoedoverleg van de bond zegt Rubiales dat de kus die hij gaf wederzijds was. En hij beschuldigt de media en officials van karaktermoord. Turncoach Frank Lauter is door het instituut Sportrechtspraak in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Frank Lauter werd vorig jaar november door de tuchtcommissie nog schuldig bevonden aan wangedrag in de turnzaal. Maar hij werd toen niet bestraft. Door regen en onweer is op een aantal plaatsen in Brabant en Limburg overlast ontstaan. Her en der zijn straten en kelders ondergelopen. En tussen Tilburg en Den Bosch rijden nog de hele middag geen treinen. Want er ligt een boom op het spoor. Beweringen van het Westen dat Rusland betrokken is bij de dood van Wagner-baas Prigozhin zijn één grote leugen, zegt het Kremlin. Prigozhin kwam woensdag om het leven bij een vliegtuigcrash ten noordwesten van Moskou, samen met 6 andere leden van zijn huurlingenleger. Het NOS-journaal. En in Zandvoort is het druk op het Formule 1-circuit. Allemaal racefans daar, want dit weekend wordt hij weer verreden. De Dutch Grand Prix. En veel fans hopen natuurlijk op een overwinning van Max Verstappen. Heeft u er een beetje zin in? Ja, natuurlijk. Ja, waar kijkt u het meest naar uit vandaag? Ja, Max natuurlijk zien. Ja. Dat. En gewoon gezellig met de mensen allemaal. Dus het gaat een mooie dag worden. Dat Max op 1 staat natuurlijk. En de rest, dat maakt me niet zo heel veel uit. Waar kijk je vandaag het meest naar uit? Toch wel de Formule 1, ja. Ja, toch de vrije training van de Formule 1. Daar kijk ik het meest naar uit, ja. Ja, die vrije training is een half uur geleden begonnen. Commentator Hans van Lozenoort. Ja, hoe doet Max Verstappen tot nu toe? Ja, Max die staat voorlopig op de 5e plek. Maar het is een totaal vertekend beeld. Want hij heeft nog niet op de snelle banden gereden, zal ik maar zeggen. En toen hij begon aan die sessie, toen was hij wel meteen de snelste. En dat is natuurlijk wel opvallend, want normaal gesproken wacht Max Verstappen een tijdje met zijn Red Bull team voordat hij eindelijk de baan opgaat met zijn vrije training. Maar nu, met al die mensen op de tribunes, vond hij denk ik toch nodig van ja, even mijn gezicht laten zien. Dus als een van de eerste auto's ging hij de pitstraat uit en meteen de Mexican Wave, niet voor zijn teamgenoot Perez, maar voor Max zelf op de tribunes. En de sfeer zat er meteen al goed in. Ja, wat gebeurt er verder deze eerste dag van die Dutch Grand Prix? Ja, het zijn 2 vrije trainingen. De auto's worden afgesteld. Ook niet vergeten dat de coureurs natuurlijk 3 weken lang niet geraced hebben. Ze hadden zomerpauze. En de auto's worden opnieuw afgesteld. Er wordt gekeken naar het gripniveau van de banden. En misschien later op de dag, als er een buitje wordt verwacht, dan is het ook heel handig om dan even met regenbanden of met intermediërs te hebben gereden. Dus het is echt een testdag vandaag. En ja, pas morgen is de kwalificatie. Dus vandaag is het aftasten. En ja, ook voor een heel groot gedeelte hier in Zandvoort, ja, toch het publiek vermaken. Commentator Hans van Lozenoort. En op dag 7 van de WK Atletiek zijn de 10-kampers aan de beurt met de Nederlander Rick Taam. En die Houtkamp in Boedapest. Hoe doet Taam het tot nu toe? Dag Jan. Ja, uitstekend eigenlijk. Een goede 100 meter, 10.64. Maar een paar honderdste boven zijn persoonlijk record. Het verspringen redelijk. Niet heel goed, maar ook niet slecht. 7.11 meter. En kogel, uitstekend. Het kogelstoten 14.89 meter. En dat is een persoonlijk record. Hij staat na 3 onderdelen. Dit zijn niet zijn beste onderdelen hoor. Maar wel staat hij op de 14e plaats. Leo Neugebauer, een Duitser, doet het heel erg goed. Die staat dik bovenaan. En een ander opvallend iets is dat tweevoudig wereldkampioen Kevin Mayer eruit ligt. Hij is geblesseerd geraakt bij het verspringen. En de Fransman is er niet meer bij. Het ochtendprogramma zit er dus op in Boedapest. Wat gebeurt er verder? De meerkampers gaan verder met hun vierde en vijfde onderdeel. Het hoogspringen en de 400 meter. En vanavond weer Nederlanders in actie. Nog geen medaillekansen, want het zijn series 4x100 meter. Met Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen. En waar ik echt zelf heel erg naar uitkijk, zijn de 200 meter finales met de vrouwen en de mannen. Waar Noah Lyles aangekondigd heeft dat hij het wereldrecord van Usain Bolt gaat aanvallen. Dus we gaan het zien. Gaat nog heel wat gebeuren. Dankjewel. En die Houtkamp in Boedapest is 8 minuten. Minuten over 1. U krijgt het weer nog. In het oosten en zuidoosten stevige buien met onweer. In het westen droog en af en toe zon. En het wordt 20 tot 25 graden. In het weekend buien, zon en een graad of 21. En door die buien natuurlijk ook allemaal overlast op de weg, toch, Erwin de Hart? Reken maar van yes, Patrick. Het slechte weer in het zuidoosten van het land zorgt voor wat vertraging op de weg. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Roosteren en Maasbracht. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe tussen Beest en Waardenburg 6 kilometer file. En een kwartier extra reistijd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door opruimwerkzaamheden lag een hoop water op de weg tussen Kelpen, Oler en Wessem. 8 kilometer file en een kwartier extra en een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer file door werkzaamheden. NPO Radio 1. Freek Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Welk lied, welke film, welk verhaal of fenomeen is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Oftewel, wat moet bewaard worden in onze tijdcapsule? De Nieuwsbv tijdcapsule. En vandaag de gast Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Ja. Mevrouw Kuitert, boekwetenschap, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een vraag die ik wel vaker krijg, omdat het natuurlijk geen middelbaar schoolvak is. Het is een studie die gericht is op de geschiedenis van boeken. De manier waarop boeken geproduceerd worden, verhandeld worden en gelezen worden. Waarbij het boek centraal staat. Dus zoals je ook muziekwetenschap hebt of theaterwetenschap, zo heb je ook boekwetenschap. Ja, maar wat is dan het verschil met de literatuurwetenschap? Ja, literatuurwetenschap gaat vooral over de inhoud van de boeken. Dus de tekst eigenlijk ongeacht de drager, zou je kunnen zeggen. Dat kan een e-book zijn of een uitdraai van een pdf of zo. Dat is ook al een tekst en dat kun je bestuderen en dat kan literatuur zijn. Maar bij ons gaat het echt om de drager. Dus de band, het papier, de inkt, de geur van boeken. Eigenlijk alles wat met het fysieke object boek te maken heeft in heden en verleden. Dus we kijken bijvoorbeeld ook naar middeleeuwse handschriften. Ja, en als we dan bijvoorbeeld kijken via de boekwetenschap naar de Bijbel, wat voor de vormen van... Precies, daar heb je meteen al een boek te pakken dat een enorme impact heeft gehad op de samenleving. Geldt eigenlijk voor alle religieuze boeken natuurlijk. Dus dat geeft eigenlijk al goed aan hoe belangrijk het is om de studie van zo'n boek ook in meer materieel opzicht te bekijken. Hoe duur waren Bijbels bijvoorbeeld? Wie konden dat betalen? Waren Bijbels gratis? Tegenwoordig heb je Bijbels in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld voor pasgetrouwde stellen of voor sporters. Je hebt ook een soort sportbijbel. Ik heb er een en die wordt de hele Bijbel uitgelegd aan de hand van Lego-poppetjes. Ja, nou kijk, ik heb er een aan de hand van krantenknipsels. Dat is ook heel grappig. Maar dat is echt een goed voorbeeld van wat is de drager van het boek? Nou, misschien het allerbeste voorbeeld. En dan kan ik even vooruitwijzen naar een tentoonstelling die in... Den Haag op 22 september opengaat, waar ik nu aan werk in het museum van het boek. Gordel van papier heet die tentoonstelling. En die gaat over de rol van het boek in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. En ook de manier waarop daar gedrukte boeken zijn ingevoerd door het Nederlandse koloniale bewind. En uiteindelijk ook de cultuur van handschriften en lokale schriftsoorten en boeken op palmbladen hebben verdreven. Maar die natuurlijk ook massaproductie mogelijk maakte. Want een handschrift kun je maar één keer schrijven, maar een boek kun je oneindig keer drukken. En daardoor is ook die onafhankelijkheidsstrijd heel langzaam eigenlijk op gang gekomen door middel van pamfletten, brochures, petities die gedrukt werden ook door Indonesiërs. Dus dat heeft wel wat in gang gezet. Dus u kijkt niet echt naar de inhoud, maar vooral naar de manier waarop en de drager daarvan. Ja, en ook dus de cultuurhistorische betekenis van boeken. Dus kom allemaal naar Gordel van Papier, zou ik zeggen. Wanneer gaat die open? 22 september in Den Haag, in Meermanno. Goed, maar wij moeten het hebben over ons kleine museum, zeg maar. Dat noemen wij dan de tijdcapsule. Want wat stopt u in de tijdcapsule? Nou ja, zo klein zal die dan niet worden. Want ik hoop dat die tijdcapsule groot genoeg is voor wat ik wil meenemen, althans wil doorsturen naar een volgende generatie. Ik zat te denken aan een mooie grote bibliotheek. Dus een bibliotheek met heel veel boeken erin en goed geordend op onderwerp. Met zowel non-fictie als fictie, maar ook met kranten en tijdschriften. En met heerlijke fauteuils waar je kunt gaan zitten om te lezen. Geen afleiding door radio, televisie, sorry radio. Maar in ieder geval geen afleiding ook door smartphones en dergelijke. Gewoon een mooie bibliotheek waar je kunt lezen. Ja, en waarom wil u een hele bibliotheek zo in die prachtige vorm in onze tijdcapsule stoppen? Ja, ik heb wel zitten denken gewoon van zal ik alle boeken bijvoorbeeld meenemen, maar dat is... Ja, er komen elke keer weer nieuwe boeken bij. Dus dat is een onbegrensd fenomeen. Maar je zou ook kunnen denken aan een boekwinkel. Maar boekwinkels, hoe mooi en leuk ook, die hebben toch vooral de nieuwe boeken. Dus als je een boek van 100 jaar oud wil hebben, dan vind je dat eigenlijk niet in een in de boekwinkel. En wat in de boekwinkel ligt, is ook vaak aangestuurd door commissie. Dus handelaren die daar prijsafspraken over maken en met korting inkopen. En dan ja, extra veel inkopen van een bepaalde titel. Nou, in bibliotheken zijn we wat dat betreft veel neutraler. Dus je krijgt daar voorgeschoteld wat er gewoon is. En dan moet je zelf gaan kiezen. Dus je loopt langs de kasten. Je pakt een boek waarvan je weet dat je het leuk vindt. Maar daarnaast staat ook een boek wat je ook leuk vindt. En wat je helemaal nog niet kende. Dus het leidt eigenlijk tot nieuwe vondsten om op die manier in bibliotheken naar boeken te snuffelen. En heeft u dan een favoriete bibliotheek? Ja, dat is een mooie vraag. Daar heb je natuurlijk wel een beetje over na zitten denken. In Nederland vind ik zelf op dit moment de Koninklijke Bibliotheek echt heel fijn om in te zitten. Omdat die zo mooi gemaakt is. Ik weet niet of u er ook wel eens geweest bent, maar alleen al de wc's, ja, het is misschien een raar detail, maar als je daar naar de wc gaat, dan is de hele wand beplakt met een soort boekenbehang. Ja, het is echt spectaculair. Maar goed, je komt er natuurlijk niet voor de wc's, je komt er voor de boeken. Die hebben ze daar ook in grote hoeveelheden in de open opstelling. Want dat is natuurlijk waar het hier om draait. Dat je boeken kunt zien in een open opstelling. En dat je dus niet alles hoeft aan te vragen via een computer, maar dat je gewoon langs de kasten kunt gaan en door serendipiteit, hè, dat is het verschijnsel, dat je iets vindt wat je niet zocht, dat je onvermoede vondsten kunt doen. Ja, en die onvermoede vondsten, dat is eigenlijk het goud van de bibliotheek, vindt u? Nou, er zit nog wel meer aan, want een bibliotheek is ook een tempel van rust en concentratie. Zo moet je het ook zien. Dus het gaat me niet alleen maar om de vindplaats voor de boeken, maar ook wel de plek om ze te gaan lezen. Dus als je thuis op je bank een boek zit te lezen, ja, dan flikkert je smartphone op en dan heb je voortdurend afleiding. In een bibliotheek word je eigenlijk gedwongen om heel rustig in dat boekje te verdiepen. En dan kun je in een soort flow komen en dan, nou ja, dat is, staat gelijk aan geluk. Ja, maar we hebben natuurlijk toch ook tegenwoordig internet en daar kan je ook echt heel erg grasduinen, ook tussen heel veel, ja, naar heel veel literatuur zoeken of boeken zoeken. Eigenlijk zoeken we wat je wil. Is dat toch anders dan? Nou, kijk, internet is natuurlijk een geweldige uitvinding. En ik ben ook helemaal niet tegen e-books. Ik vind e-books eigenlijk een super uitvinding. En ik lees ze zelf ook. Maar wat je op internet ziet, is dat je aangestuurd wordt door algoritmen. Dus als je bijvoorbeeld bij bol.com iets bestelt, ook mag geen merk noemen, nou ja, goed, bij een internetboekhandel iets bestelt, ja, dan krijg je meteen al de volgende tips. Ja. En die zijn aangestuurd door algoritmes. Zo'n mensen die dit bestelden, vonden dit ook leuk. Ja, zo werkt het met algoritme. Maar als je in een bibliotheek bent, heb je dat niet. Dus dan ben je veel vrijer in het zoeken. En dan kun je makkelijker je eigen bubbel uitstappen. Ja, en u bent nogmaals hoogleraar boekwetenschap. U houdt een prachtig pleidooi over de bibliotheek. Maar was u als kind al helemaal into de boeken? Ja, ik was echt een absolute boekenwurm. Maar ik ben het ook een hele tijd niet geweest. Dus dat is een troost voor de mensen die nu thuis zitten met pubers. Die zo, oh, ik lees, die pubers lezen niet meer. Ik heb tussen mijn 18e en 25e heel weinig gelezen. Maar als kind las ik inderdaad al heel erg veel. En na mijn 25e ben ik ook weer helemaal losgegaan. En kan u uw eerste bezoek aan de bibliotheek nog herinneren, toen u een kind was? Nou, nee, want toen was ik denk ik 3 of zo. Maar ik kan me wel herinneren dat de bibliotheek waar ik was moest je een trappetje op. En dat was op de eerste verdieping. En er was gewoon een fantastische kast voor boeken voor kinderen van mijn leeftijd. En op een gegeven moment had ik ze allemaal gehad. Ja, dus dat was wel vervelend. En dan moest je weer wachten tot er weer nieuwe boeken kwamen. Ja, en denkt u dat de bibliotheek over 100 jaar, zoals we hem nu kennen en zoals u hem zo mooi omschrijft, over 100 jaar nog bestaat? Ja, nou ja, ik denk dat er wel een bibliotheek nog bestaat. Want ja, er is een brede steun voor bibliotheken in de samenleving en ook in de politiek. Gelukkig maar. Maar je ziet wel dat de bibliotheek verandert. Dus het wordt steeds meer een soort hulpplek voor mensen die moeite hebben met digitale kwesties in de samenleving. De digitale correspondentie van de overheid. En daar worden ook spotjes voor gemaakt op radio en tv. Maar dat is niet echt waar een bibliotheek voor is. Het is wel een hele mooie bijfunctie, maar die boeken in de open opstelling, ik ben bang dat dat heel langzaam gaat verdwijnen. Oeh, dat zou zonde zijn. En nu in het voorgesprek las ik ook dat er een soort van, wat is het, boeken- of bibliotheektherapie bestaat. Wat houdt dat in? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met het grote goed van lezen. Want dat schijnen we ook wel een beetje te vergeten, hoe belangrijk lezen is voor de mentale gezondheid. Dus we willen wel dat kinderen leren lezen, omdat ze dan goed mee kunnen in het onderwijs. Maar ook voor volwassenen is lezen heel belangrijk, heel gezond, heel goed voor het brein en voor je welbevinden. Dus er bestaat zoiets als bibliotherapie. Nou, ik ben zelf geen bibliotherapeut en ik heb het ook niet nodig, maar ik denk dat de mensen die zeg maar moeite hebben met de snelheid van de samenleving of in een depressie zitten of zich niet lekker voelen, die moeten gewoon wat vaker een boek lezen. En dat bestond al in 1920, bibliotherapie. Dus toen wist men al hoe heilzaam het lezen van boeken was. Ja, maar toen bestond volgens mij nog geen tv en zeker geen social media. Nee, dus toen maar depressies niet heel veel... wel. Ah ja, depressies wel, ja. En heilzaam is dan dat je in een boek je kan verplaatsen, maar je ook... Ja, je verplaatst je in andere levens. Je bent even van de wereld. Je kunt helemaal meegaan in de gedachtegang van iemand anders. Je bent afgesloten van de wereld om je heen. Je kunt je echt concentreren. En dat schijnt heel prettig zijn. Ja, ik zeg het schijnt, want voor mij is het heel natuurlijk. Maar ik denk voor andere mensen is dat dus ook heel prettig en aangenaam om je even af te sluiten van de hectiek van het dagelijkse leven. En dan tenslotte, even los van de drager of de vorm, welk boek moeten we momenteel lezen? En dan heb ik het over de inhoud. Ja, het is een beetje moeilijk voor mij om dat nu te zeggen, want ik zit in de Libris Literatuurprijs. Oh, dus vertel, wat is uw favoriete boek in die lijst? Dat mag ik natuurlijk nog niet zeggen. Maar laat ik dan een klassieker noemen. Ik heb ontzettend veel genoegen beleefd aan Anna Karenina van Tolstoj. En dat is gewoon een fantastisch boek. Heel erg blijvend, prachtig boek die zeker in elke bibliotheek te vinden is. Kortom, lezen is heilzaam en u stopt onze bibliotheek inmiddels onze uitpuilende tijdcapsule. Die bibliotheek gaat erin. De wc's gaan we er ook gewoon direct bij stoppen. Ja. Ik dank u hartelijk, Lisa Kuijtert, hoogleraar boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Amerika heeft er weer eens een historische nacht op zitten, want voor het eerst in zijn geschiedenis mocht een voormalig president een tripje naar de gevangenis wagen. De eer was aan, en hoe kan het ook anders, Donald Trump. En hij heeft zijn oranje, mooie oranje getinte hoofd kunnen verzilveren op een soort van mugshot. Toch zijn er wel meer voorbeelden van bekende Amerikanen die Trump voorgingen. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld, All Blue Eyes? Fly me to the moon. Let me play among the stars. Ja, niemand minder dan Frank Sinatra mocht in 1938 al op de foto in het gevangen, omdat hij daar was aangehouden voor, verleiding en overspel. Dat was strafbaar in die tijd. De aanklacht is uiteindelijk ingetrokken en de vrouw met wie Sinatra het bed deelde is uiteindelijk zijn vrouw geworden. Nee, dit is niet de vrouw van Frank Sinatra, dit is Cher. En die heeft ook een mugshot en die was er redelijk vroeg bij wat dat betreft. Haar kiekje werd geschoten op haar 13e. Toen Cher werd aangehouden in een geleende auto en natuurlijk ook nog geen rijbewijs had om die auto officieel te mogen besturen. Trouwens, de Amerikaanse sterren van nu zijn ook niet vies van zo'n mugshot. Justin Bieber die moest in 2014 nog voor de politielijns verschijnen, dat hij was gepakt tijdens het onder invloed rijden. En dan deze man zette zichzelf in 1960 op een mugshot, zonder dat hij daar ook echt een tripje voor de gevangenis naar hoefde te doen. Want dit is Elvis Presley. Purple gang, let's rock. Everybody, let's rock.